Action Isle of Techno in Lommel. We zitten in de East Side, een van de vier tenten genoemd naar de windrichtingen. En Luke Slater is daar nu aan het spelen. Straks nog in die tent Marco Bailey, ook de Filterheads, DJ Rush en Marco Ramus. Vier tenten, zeg ik. We gaan eens luisteren naar de North Side.